mı almıştın? Peşin, peşten diyorsun, sorular kalıp. Kalıp ama kitabı olmamıştı, ara sonra yine. Aşağıda yaşadık. Nefes bular. Aa, var, var, diyorum bakayım. Yaxşı, yaxşı. Yani suallara cevap verir, bilsin cevap verir, doğa. Getdi. Bir belə hədis var ki... Kısa. Mənasını oxuyur. Hansı deyir, ata iki kızını düz yola salsa da, ki cənnətli idi. Əgər özü İslamı qəbul eləmirsə, riayət etsin. Eşitəcək, riayət eləməyəcək də. Yəni ona xeyir ola bilər. Yəni deyir ki, o ata ki, iki dənə qızın tərbiyələndirsə və köçürsə, onun üçün cənnət var. Yəni dində eləsən. Bizdən ata cahildir. Yəni ona savab var. Savab var əlbəttə. Yəni kafir deyil. Yəni kafir olsa savab yoxdur. Amma dindədirsə, məsələn, deyir şəhadət qəbul edir, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axirəti və s. Fəqət görsən deyir ki, məsələn, içir, ibadət məsələn bəzi növlər eləyir, məsələn, qurban kəsə bilər, ola bilər həccə gedir və hərdən görsən bir iki gün oruç tutur və ya hərdən namaz qılardan qılmır. Bunlar kafir deyil, bunlar müsəlman da asidir. Asi. Mömin deyirlər. Lakin asid, müsəlmanlar asidlər, fasiklərdir. İnşallah ola bilsin, müəyyən qədər getsin savab. Ola bilsin, hə. Deyir ki, Şimal Rayılan birin məktəbin direktoru xristiyandır. Uşaqlar məscidə gedən uşaqlar deyir ki, gedin elə orada da dərsə alın. Ya dərsə gəlin, ya ora gedin. Bir oyla cihad lazımdır. Cihad yəni o, odur ki, yəni yaz təhsil nazirinə və s. Yenə ki, bəs bu belə şeylə danışır, yəni dinləyicilərlə. Aydındır. Və çalış ki, dərs vaxtı getmə də. Dərs vaxtı getmə. Dərs vaxtı getsən, deyirlər, hə, düzdür. Dərs vaxtı gerək amma belə olmalı lazım. Amma belə dinimizə sataşsa, nəsəsə yazın onu. Şikayət edin. Aydındır. Sonra? Cahilin qeybəti. Amma cihad yəni nə demək? Cihad yəni bu cihad dələr. Yazmaq. Məsələn şikayət edirsən bu cihad. Amma cihad yəni döyüş meyzad ona yox. Dəvət edin onu dəvət. Kafir olan ki o saf fikirləşmə öldürməyə isə. Dəvət edin lazımdır. İslamı öldürməyə gəlmir ki hamısın. Hə? Cahilin qeybətini etmək günahdır mı? Lazım çəkinmək yəni. Ehtiyac varsa deyir, belə çəkin. Ola bilər günah müəyyən qədər qazanasan. Həm də qeybət çox eləsən, artıq sonra keçəcəksən müsəlmanlara. Aydın da ibadət əhlinə. Ona görə qeybət haramdır. Qeybət. Aydındır. Məsələn, bəzi adamlar görsə oturur, hətta məsciddə qeybət edir. Yəni, məsciddə günahı laf çoxdur. Aydındır. Bəzən görsən oturur, başlayır məsciddə qeybət eləməyə. Müsibət. Ama qeybət eləmək olmaz. Sonra? Birisi deyir, mənə qeybətim edir. Ona da gəlib halallıq istəyib, vermişəm. Etdiyi bu qeybətə görə qiyamət günü cavab verəcək. Yox. Halallıq istəyib şey yox, qiyamət günü yox. Müsəlman toyu necə olmalıdır? Müsəlman toyu... Müsəlman toyu yemək, içmək, hər şey halal olsun da fəqət. Qadınlar ayrı, kişilər ayrı. Çalğı olmasın, içki olmasın, haram olmasın yəni. Bir də, bəli, musiqi olmasın. Fəqət qadınlar öz aralarında, məsələn, müəyyən qədər dəfə bənzər şey, oynaya bilərlər. Amma belə yox, kişilər yox. Aydınlıq, o belə. Hər şey var, hər şey olar, bir də haram olmaz. Qutardı. Sonra? Bir-birini namazı öyrətmişəm, o isə məsuliyyətsiz yanaşır. Və hətta atsa bir namazı, mənə günah varmı onun? Yox, sənə günah yoxdur. Deyir ki, mən namazı birini öyrətmişəm, lakin məsuliyyətsiz yanaşır, sonra atsa namazı, mənə günahınızı yox. Sən savabı qazandın. Sən borcun nə idi, onu etdin. Sən borcun nə, hər kəs borcu nədir, onu etsin. Yəni, nə icab işi, daha sən nədir? Sonra? Hədiyə nə qıldırsan, necə savab qazanırsan, sən qıldırsan, hədiyə alacaqsan. Hədiyə nə? Uşaq seçdə olmaz, həvəsləndirmək üçün olar. Uşaq seçdə, yəni, misal, namaz qırılığa belə hədiyə alacaq, belə iş olmaz. Böyük adamsa belə həvəsləndirmək üçün, kömək ilə imkanı da olsa belə, qoy görsün. Olar elə, həvəsləndirmək. Hə. Dua edəndə özündən başqa, başqası üçün də edə bilərsənmi? Əlbəttə. Əksinə, Allah təala mələk yaradıb bir dənə. Sən başqası üçün dua eləyəndə, mələk səni də göstərir. Yəni, sənə də, sənə də. Pis eləyəndə də, ya. Hə. Hə. Yəni, haqsız yerə. Ama haklı yere mesela zalima vesaire o sen aittir. Sonra. Bir kardeşlerden karşı olmuyor ki derse aşağı düşen de sakit düşsünler. Burada namaz kılırlar. Ha, yaxşı. Eşitiriz. Sonra? Fərz namazlarından birinin sünnetini kılmasalar. Digərlərini kılmak olar mı? Yani kılını sen hamısınınkini kılmak lazımdır mı? Başa düşmedim nereye? Fərz namazın birinin sünnetini kılınmasa digərlərini kılmak olar mı? Deyir ki, fərz namazın sünnetini birini kılmasam, digərlərini kılmak, kılmak lazımdır, olar hə, və lazımdır. Yani bir kılsan hamısını kılmasan. İmkan varsa hamısını kıl. Çünkü gündəlik 12 olsun da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündə 12 nafilə qılsa sünnət namazı, Allah təala onu cənnətə ev tikər. Sonra qakol perivod qarama pravilni. Yəni ən yaxşısı Elmil Kuryeri. Ən salamatı yalnız ki sələfi təfsiri, tərcüməsi. Adı Elmil Kuryer qardaşım. Hə? Azərbaycanca isə yoxdur. Aydındır. Biraz salamatı Vasif müəllimindir. Çox. Sonra? Может ли мусульман ходить на кладбище? Кабрисуна деде билер ми? Сәлман кабрис. Кадын йо. Кадын чегинсин кабрисанлыктан. Дим не ичин? Чунки кадын зәйфди ona görə. Гедар орда нәсе артык сөзләр дия кәдәрә нәшфел олды вәсә. Кадын әмдә özün истәндә çox şeylər danışır. Olmaz ona görə. Зәйф olduğuna görə. Зәйф. Aydın dəyə? Çeyinsə yaxşı. Sonra? Deyir ki, müsəlman qız da namazla rukavadit eləyə bilərmi və xəstlə deməli? Deyir ki, qadın imam duyana bilər və əgər imam duyansa səslə qılmalıdır səsli namazları. Bəli, qadın qadınlar üçün imam duyana bilər. Fəqət səhvdə, birinci səhvdə ortada deyən qabağa çıxmır. Və səsli namazı səslə deyir, bəli. Hə, səhvdə ortada. Və səsli namazı səslə, səssiz, səssiz. Qadınla kişinin namazında fərq yoxdur. Bir dənə paltardadır. Bir də cəmaat namazında qadın imam qabağa çıxmır. Topuqlar hamısı birləşir, hamısı kişilər kimdir. Hə. Sonra? Bir dənə hədiyə veriblər, nəzər ayəti, ayət-ül kürsi və bərəkət duası var. Bu haramdır, yoxsa yox? Haramdır, bəyənilmir. Haramdır, öyle yox. Yəni, o bizim yazılıb lövhədədir. Ayət-ül kürsi adı yazılıb. Hədiyə verir. Eşit ama hədiyə verir. Xeyr. Hə. O burada deyir ki, bir dənə şəkil çıxıb qəbir əzabı haqda. Ola bilər mi? Yalan da uşaq. Hə, yəni bu telefonlarda, bu internetdə çıxıb. Bir qəbir əzabı zat. Ümumiyyətlə, Allah bilir, bəzilədilər yalandır. Allah bilir, biz hələ şeylər lazımdır öyle, yani, şükür əmək. Yani, yalandır, fikir əmək lazımdır yani. O, bəlkə avamlar üçün deyir, olar ki, qəbir əzabı bilər, amma bizə aid deyil o. Allah bilir. Sonra? Hələ şeylərə inanmaq lazım deyil, möminə. O cahillər inanır hələ şeylərə. Sonra? Sual sıxdakı ipək parça varsa, onu takmaq olar mı? Qalışda deyir, qalışlıqda deyir, əgər ipək varsa, əgər ipəkdir, samısı yox, amma ipək qarışıqdırsa, heç olmaz. Və ya sintetikdirsə, olar. Sonra? Şu müəllim məndən sual soruşsa, cavab verə bilərəm. Cavab verə bilərsən. Cavab verə bilərsən. Sonra? Fatimi Zəhra hər gün atasının qəbri üstə ağlayırdı. Bu nə qədər düzdür? Deyir ki, Fatimi Zəhra radiyallahu anhə hər gün atasının qəbri üstə ağlayırdı. Bu, təbii ki, Fatimi radiyallahu anhə əgər gedibsə, dəlil deyil. Əgər gedibsə, sübut olmalıdır. Həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhə möminlərin anasının evində idi. Qəbristanda yox. Yəni, fərq var. Bəlim üçün dəlil deyil, yəni, qəbri ziyarəti. Hə, sonra? Söyüş dərs namazı pozurmu? Söyüş pozmur. Sonra? Daimla birlikdə işləyirəm, cüməyə gəlməyə qoymur. O işdən çıxmalıyam, yoxsa yox? İki arası deyişən, yəni. Çalış, cümə fərzdir. Üç dəfə tərkinə münafiqdir. Təbii ki, əgər səbəbsiz. Onun üçün xavaricdə getdi. Sonra? Mən bu şəhərin elmiyəm. Əli onun qapısıdır, bu hədis səhvdir. Səhvdir deyil bu, yəni çoxsu uydurma deyib. Bəzi amillər deyib, bəzi amillər, Allah azdırlar ki, çoxsu deyib ki, səhvdir, səhvdir. Bəzi xalban edir ki, səhvdir, uydurmadır. Yəni, Əli bin Əbi Talib deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən şəhərəm, qapısı da Əlidir. Ayıp etmez. Lab sayı olsa da ayıp etmez. Ali bin Abi Talib. Amirul Mu'minin. Bunun korkusu yoktu ki ha? Lab olsun lakin sayı deyil. Sayı olsaydı korkusu yok. Ne olur ki burada? Aydın dayı. Sonra... Bazılarıyla danışanda... Ha. Deyirler ki biz səhvi. Mən onun düz olmağımı necə sübut edeyim? Ne dəlil getirim? Ha. Sen deyin ki, yani deyir ki, bəzi firqələrlə söhbət edəndə onlar deyirlər ki, biz səfi. Mən deyir, ona nə deyim, nə dəlil gətirim. Sən dəlil gətir sahabələri. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Gəl baxa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyənlər deyib, yoxsa biz mənim etdiklərimi. Aydındır. Və həmçinin, kim belə deyir, ona mübahisə getmə. Adam var, mübahisə xoşlayır. Və bidət əhlinin üslubundandır, sifətlərində olan mübahisəni xoşlayırlar. Mübahisə eləmək. Görürsən, amma adam haqqı axtarırsa, onunla söhbət eləmək olar belə. Amma belə inatkarsa, gəlir, sən vaxtı baxmama, yaxşı yox. Aydındır. Deyinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirdi, ayələr gətirdi, Qurana çox sinadılar. Aydındır. Həm ki, hədislərə. Həm ki, sonra deyinə ki, əgər belə bir sən deyən kim olsaydı, onda Əli ibn Əbi Talib qızın Ümmü Kulsum verməzdi Fatimədə olanı Ömərə. Aydındır, bunu deyən qısardı. Sonra? Deyir ki, birinə pul verdim, o adam pulu qaytaranda üstündə əlavə hörmət etdi. Bu faizdirmi? Çünki hədis var ki, qızıl qızılla, gümüş gümüşlə dəyişmək olmaz. Bu hədis buna aiddirmi? Yox. Yəni, əgər qızıl olsaydı, pula aid deyil. Yəni, sən deyirsən ki, pul vermişsən, biri ticarət edib, pulu, yəni borc vermişsən, qaytaranda fəqət üstünə sənə verib, sən deməmişdin ona, fəqət hörmət edib sənə. Yəni, yeri seçdi, onları götür. Yəni. O şeyi aid deyil, yəni. Faizi aid deyil. Sonra? Bir nəfərdən borc alırsan, yadından çıxı verir, yadına sala bilmirsən, ya da o da sənə yadına görmürlər. Əgər o günah sayılır, o da öyrünür, yadına düşmür. Yadına düşmürsə günah deyil. Amma yadına düşən kimi qaytar. Sonra? Ha? Deyir, mənim məktəbdə Vahabi deyil, döyürlər uşaqlar. Mən da onları döyə bilərmi buna lazım? Təbii ki, əgər sənə döyürlər, sözü müdafilə. Aydın dayı. Çalış davaya gedmə, yəni başa sal. Avamdılar da. Başa sal imkan varsa. Başa salın məsələn, görsələr vurmaq istəyirlər, vur onları. Qorxma. Haram buyurulmur. Ya da sonra? Haram buyurulmayan, müəyyən şeylərə görə tövbə etmək nə qədər düzdür. Haram buyurulmayan. Yəni çalış davaya eləmə. Aydın dayı. Yoxsa gelin dava eləyəcəklər, balcala. Biz elə şeyx dedi ki, dava eləmək olar. Yox. Mən edim əşəmə. Fəqət özünü müdafiə elə də, yəni gəlsələr üstünə sənə vursalar, özünü müdafiə elə. O demək deyil ki, deyən sənə vursunlar. Belə. Aydın dayı, özü də desələr, o saat şey eləmə, yəni. Birinci başa salları. Deyinə ki, Vahabiyyən nə deyib? Yəni, ne üçün Vahabiyyən? Daş ki, məsələn, Səkir saqqal saxlama, din ki, onda Nizami Gəncə Vahabiymiş. Aydın, ya avamlarla belə danış, avamlarla. Onda 500 manatı, o yüzden Vahabilərin puluymuş. 500 manat. Aydındır. Qoyunlarla, yani daha doğrusu, yani avamlarla belə danış, yani. Sonra, məsələn, sonra tutaq ki, birdən desə ki, bəs Vahabilər şalvalan, qısalla topadan aşağı düşmür. Demək ki, bu hər hamısında var. Aydın, hamısında var. Bütün məzhəblər də hamısı kitablarında. Bu bir dənə Əhlüsünnə və Cəmaət kitabında yazılmır ki. Aydın da özü Vahhab, yəni Muhammed, rahmetullah aleyhi, rahmetən vasiya, o üç əsr bundan qabaq yaşayıb. Bu hədisi isə hansı ki, kişilər topadan aşağı gəlməsin, bu Peyğəmbər salsın deyib, 14 əsr bundan qabaq. Bu Vahhabın nə dəxli var? Bu Məhəmmədlə. Aydındır, bu Məhəmmədlə nə dəxli var? Fikirləşdi, Allah ağıl verib. Yani sonra desələr ki, məsələn, onlar deyirlər ki, məsələn, pirlərə bilmək olmaz. Yine, onlar demir ki, o Peyğəmbər salsın deyib. Sahabələr deyib. Allah falan deyib. Aydın dayı. Yox, Nizami gəlir. Vahabi söhbəti bir səsir buna başlayıb. Vahabi söhbəti, Nizami gəlir, Vahabi yox idi. Aydın, Vahabi yoxdur, belə şey yoxdur. Yani, fəqət istəyirlər, bəziləri, yəni haqq əhli, eləşə vırsınlar, ona görə deyirlər. Amma belə Vahabi yoxdur. Ha, sonra? Peki, haram buyurulmayan müəyyən şeylərə görə tövbə etmək nə qədər düzdür? Deyir, haram deyil, lakin tövbə edirsən. Ehtiyac yox tövbə, tövbə böyük günahlardan edir. Demək istəyir ki, yəni, küçük günah eləmişəm, küçük günah, ona görə tövbə eləmək lazımdır, lazımdır. Ələ, əstəğfurullah, ələ bəsdir. Və deyir, özünü xoşlandırmaq üçün tövbə etməlidir, yoxsa... Necə özü? Başqa yolla da özünü xoşlandırmaq. Tövbə eləmək lazımdır, hə. Sonra? Deyir, eşitdiyimə görə qardaşlar təzə məhcid tikirlər, o məhcid var idi məlumat verir, qısa. Deyirlər, məhcid tikirlər. İnşallah böyüydü. 20 min adam namaz qılacaq. Bir görək də kim olacaq, Allah bilir. İnşallah. Siz niyə namazda... Hələn bilinmir. Qoy tikilsin, hə. Siz niyə namazda Fatihədən və Surədən əvvəl Bismillahirrahmanirrahim demirsiniz? Biz deyirik, lakin sakit deyirik. Aydındır, çünki sakit demək lazımdır. Sonra? İslamda kontrakt bağlama var. Olar mı qabilə bağlamaq? Sonra? İş yondurub düzəltdirmək günahdırmı? Bu barədə hədisə... Yox, qorxusu yoxdur, yəni olar. Fəqət şey olmaz, yəni gözəl olmaq üçün, məsələn, dişləri o qabaq cahili dönəndə qızıl yox, məsələn, qadınlar dişləri aralanır, məsələn, ayrıdırlar. Belə ayrıdırlar ki, danışanda bilinsin, o cür olmaz, nəh gəlib. Ancaq, məsələn, səhv varsa, dişin ağrıyır və ya bulan, sayır, qorxusu yoxdur ona. Aydındır, ona aid deyil. Sonra? Qızıl haram deyil, həkim məsləhət görsə, qadın üçün qorxusu yoxdur, amma kişi üçün də əgər həkim məsləhət görsə, diş qoymaq olar qızıldan. Bəlkə həkim məsləhət görsə. Sonra? Tövbə surəsini oxuyanda bismillah oxumaq lazımdır. Tövbə surəsini oxuyanda, başlayanda demə. Amma tutaq ki, ortadan başlasın və ya yəni əsas budur ki, əvvəldən olmasın, ondan sonra deyə bilərsin bismillah. Amma başlayanda yox. Bara atın bu Allah. Tanrı, yəni, türkçədir. Türklər Allaha Tanrı deyir. Yaxşı çəkinmək. Allah gözəl adları var, o adlarla çağırmaq lazımdır. Türklər deyir, Tanrı, Allaha Tanrı deyir. Necə, farslar xoda. Aydındır. Dedi, dalə, dedi. Ay, hörmət mənası deyir, buyurdu. Yox, yox. Dedi, yox. Sonra? Siz qeyd etmişdiniz ki, kredit və faiz haramdır. Bəs onda İslam ölkələrində İslamın başları necə işləyir? Kreditsiz. Sonra? Mən köyünə qalmışam, üstündə skret və şeytan şəkildir. Daha doğrusu, yəni o haram yolla, yox da, o halal yolla edilib. Halal yolla. Aydındır. Saat. Dünya ölkələr öz də bu üslubdan istifadə eləmək istəyirlər. İslamdakı o yollar ki, ticarəti qurulub. Yəni, ən salamat yol budur. Var banklar, müsəlman banklarla işləyirlər, təbii belə yox. Sonra? Mən köynəyi almışam, üstündə skret və şeytan şəkilləri var. Bu haramdır. Bunu qeydikdə mən şirk edirəm və ya dindən çıxıram. Yox, dindən çıxıram, kim deyir sənə? Yox, fəqət laf belə yox da. Yəni, fəqət çalış başı köynəyə, o da köynəyi var. Cürbəcür. Məhz onu alırsan. Yəni, müsəlman geri belə şeylərdən çəkinəm. Sonra? Deyimlər, kof içmək haramdır. Onda nəsə var, bu düzdür. Yox, kof içmək olar. Sonra? Haramla günahın fərqi nədir? Haramla günah? Ola bilər, haram yəni qadağandır, bir şey olmaz eləmək. Amma günah ümumən kiçik şeylər də ola bilər. Amma haram isə böyük şeylərdir yəni. Sən içki... Haram işlədəndən sonra özü də məsələn... tövbə eləyirsən və s. Ola bilər, kiçik günahlar da var. Günah ümumidir. Amma hər haram günahdır. Sonra? Deyirlər ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Hə. Dünyada da deyir, çox analar var. Hansı analar? Salih analar, salih. Salihlər daxildir. Həmçində o məna deyil ki, yəni, ana, ola bilər, ana salih olmasın, lakin sən savab qazanmaq üçün, yəni cənnəti girmək üçün səbəblərdən biridir. Sonra? İçki içi və ya zina edib, qüsul almadan tövbə edib namaz qılmaq olar. Məsələn, cümə günündə mən hələ qüsul almamışam. Böyük günah sahibiyəm, yoxsa yox. Məsələ gəlib, cümədə oxura bilərəm. Təbii ki, sən böyük günah sahib, tövbə elə və qüsul almamışsan, təmimlə al, gəl otur. Belə otura bilərsən, təmimlə. Sonra? Mən hər işi solda görürəm. Deməli, mən şeytanam. Sən şeytan deyilsən, yox, kim deyir ki, yox. Sən şeytan deyilsən. Ola ki, sən solaxarsan, hər işi görə bilərsən. Tutaq ki, şəkildir, məsələn, çəkiş də vurursan solaxa ilə, heç nə olmaz. Amma yemək yeyəndə və ya su içəndə çalış, yəni sağ elə. Sağ elə. Vərdiş elə özü, özü vərdiş elə. Sonra. Görsən şeytan deyilsən, ha. Bəxt var mı? Bəxt var mı? Bəxt. Bəxt, yəni tale var, əlbəttə. Tale. Yəni bəxt. İnsan bəxtidir. Bəxtəli şey yoxdur, yəni var tale, qədər. Allah təala hər kəsi yazıb, nə yazıb, yoldur, kitabdır. Sonra? Qırmızı köynək geyinmək olar mı? Qırmızı köynək çəkinmək yaxşıdır, haramdır. Sonra? Nəzir demişdin, deyir, da alınmadı. Tövbə edin, neyin? Yox, heç nə, nəzir demişdin, alınmadı. Heç nə. Lakin çalış bir dələmə. Nəzir elə, şərtsiz. Demək ki, ha, insta girsin, qoyun keçsin, ya işin düzəlsin. Elə bir ki, şeydir, işin düşən kimi, ha, yarabbi, bir dənə. Bir dənə, belə olsun, belə edirsən. Yarabbi, bir dənə belə olsun. Olmaz belə. Amma alınmayıbsa, heç olmaz. Yəni, əstəxfirullah ilə bəs qutardır. Hə. Heyvanların ruhu var mı? Bir də qəza namazı vardır mı? Heyvanların ruhu var, qəza namazı da var, əlbəttə. Yəni, o demək öyle, 20 yaşında gəlmiş İslam'a 5 ilin namazdan qılma, hələ yox. Amma sən 1-2 gün, qəza var, əlbəttə, hə. Sonra, qəza, yəni necə var, hələ, necə var idi hələ. Ömər radiyallahu anhu əlinin qızını döyə-döyə öldürür. Quranda və yaxud hədis kitablarında buna dəlil var mı? Yox, bunu şeytan rivayət edib. Sonra? Cin insanın gözünə görsənə bilər. Cin insanın gözünə görsənə bilər. Görsənə bilər, lakin öz surətində yox. Sonra? Vəsvəsəni nə ilə dəf eləmək olar? Vəsvəsəni elmlə, ibadətlə, cəmaat namazı, cəmaat olmaqla. Sonra? Uşaqları İslam'a dəvət edirəm, lakin gəlmir. Onları nə ilə İslam'a dəvət etmək olar? Həvəsləndir də. Döymək olar, yoxsa? Döymək hərdən belə yüngülvari, amma belə həvəsləndir. Məsələn, al hədiyə, uşaqlı da, belə gətir yenə. Sonra? Səsli namazı qadınlar necə qılmalıdır? Hələ səsli. Tutaq ki, üç nəfər qalındır, biri imamdır, səsli namazdır. Oxusun, fəqət o üç nəfər qədər də, yəni eşitsə bəsdir. Bacım ərdədir, cahil ailədədir, özü də. Yanımda onların onlara gedəndə məhrəmlə gedməliyəm, yoxsa necə? Əlbəttə, əgər uzaqdırsa, əlbəttə. Məhrəm gəlsin yaxşıdır. Yəni, gezməsinə görə deyirik ki, o cahildir. Cahil olsa da, yəni, görsən məsələn ona. Sonra? Və qaynanam bir yaşlıdır, öz xəstəliyinə görə yüngül işi saxlaya bilir. O necə, neynə? Qoy qılsın hələ. Qoy qılsın hələ namazı. Sonra? Möhür barədə Quranda hansı ayələri var? Yoxdur. Sonra? Dünyanın sonu sahib əziz az zaman gələcək. Əlinin ordusu olacaq. Bunu açıqlayın. Yəni, dünya zaman sahibi Allah subhanahu taaladır. Amma bəli, Mehdi inşallah gələcək. Aydındır. Əlinin ordusu yox. O əhl-i beytdir inşallah. Aydındır, əhl-i beytdən olacaq, doğulacaq inşallah gələcək. O vaxt ki, zülüm yayılandan sonra dünyada. Adillik yayacaq. Aydındır, əhl-i beytdən ki, doğulacaq o. Aydındır. Sonra? Suya deyir, yod töküb içmək haram deyilmi? Deyil ki. Suya deyir, yod töküb. Suya deyir, yod töküb içmək olar mı? Haram deyilmi? Əgər, məsələn, tibbi cəhətdən eyv etməz. Tibbi cəhətdən qorxsa. Musiqinin haram olması hansı surədə gəlir? Loxman 6, İsra 64 və s. Sonra? Əraf 194 haqqında qısa məlumat verəlim. Əraf 194-də qısa məlumat. Əraf. O suallar verir, mən baxım bir dənə. Sonra? Cahillikdə doğulan uşağa əyib kəsməyi. Deyir ki, cahillikdə doğulan uşaqsa əyib kəsmək lazımdır. Valla əyib özün üçün də kəsə, əgər kəsməyə bilərsə. Aydındır. Hamısını basardın. Sonra? Qonşu ac yatan bizdən deyildir. Hədisə görə biz öz qonşumuza bir şey verəndə onların acığına gəlir. Onlar özlərini kəsib saymaz. Bir qonşusu ac yatan bizdən deyildir, amma onun qonşuma nəsə verirəm, acığı gəlir. Özün kəsib saymaz. Yəni, əgər acda ölsə, ev etməz yəni. Əgər hələ isə vermə. Ver, obrisi qonşu. Bir dənə qonşu yoxdur ki, o qədər qonşu var. Ümumiyyətlə, qonşu sayılır 40 qapı. Yəni, 40 ev, daha doğrusu. İndi düzdür, üst-üstə deyil, məsələn, 9 mərtəbə. Amma məsələn, kənd yerində 40 dənə ev, sağ, sol və belə dairə. Hamısı sənin qonşu sayılır. Aydın, indi müasir də yuxarı da qonşudur. Aydındır. Sonra? namaz cahil kızla evlenme olar mı? Olarsa neleri ondan tələb etmək lazım? Təbii ki evləndə gəlir dinə baxasan, din. Əgər din varsa sonra belə olmaz. Çalış çəkin. Sonra siz indicə Allah'a vasitə qoşmaq dedikdə nəyi nəzərdə tuturdunuz? Allah'a vasitə qoşmaq hansı şəkildə düzgün olur? Yəni Allah'a vasitə, yəni mən nəzərdə tuturdum ki, bir şey səndə Allahdan bir başı istə. Qorxanda Allahdan qorx bir dənə. Məsələn, yaxınlaşanda Allah'a dua eləyəndə kimisə vasitəsilə yaxınlaşır, bir başa ondan istə. Aydındır? Va belə. Sələf əqidəsi olan qəbir əzabı görəcək. Sələf əqidəsi olan qəbirdir əzabı ola bilsin, əgər günah eləyibsə. Sonra namazı təzə öyrənirəm. Səcdədə təziyim olduğu üçün başım ağrıyır. Mən nə edim? Səcdən qısa elə və ya səcdəyə getmə. Belə biraz əyil kifayətdir. Aydındır? Və ya oturan yerdə qıl. Və səcdəyə gələndə başı yerə qoyma. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qara qarğanı göstərib müsəlman qadını imamı bu qara qarğı olduğu kimi olmayınca kamil olmaz. Bu hədis səhihdir. Səhihdir. Əhməd rivayət edir. Sonra yəni örtünmək söhbəti yəni. O qara da heç kimi görsəmir, yəni o misaldır fəqət. Sonra hərdən namazda imam dururam, şeytan vəsvəsə verir ki, səhv edərsən, cəmaat sənə gülər. Bu şirkdir yoxsa günah? Şu başa şuna. Hərdən də imam dururam, şeytan vəsvəsə verir ki, səhv edərsən, cəmaat sənə gülər. Bu şirkdir yoxsa günah? Bu şirkdir, cahil, yəni fikir vəsvəsədir. Necə mualizə edim? Və fikir vermə, deyən imam. Sonra İmam Şafi Anas rəziyallahu anh rivayet edir. Ərafat 94. Muhammed sallallahu anh demişdir. Allah özü mənim ətrafıma insanlar seçdi. Bəziləri mənim üçün qaynatılar, bəziləri sükürəkənlər etdi. Vaxt kimdir bunu? Peyğəmbər sallallahu anh. İmam Şafi Anas rəziyallahu anh götürür. Aha, sonra. Vaxt gələcək mənim sahabələrimi söyən vaxt gələcək mənisi sahabələrimi söyən ümmət olacaq. Allah da onlara aman ha onlara qız verməyin. Onlardan qız almayın. Aman ha onlarla namaz qılmayın, cənazələrində də qılmayın. Allah onlara lənət Allahın onlara lənəti olmuşdur. Bu hədis səhihdir. Sahib. Yox, uydurmadır yox. Yox, səhihdir yox. 194-də deyir ki, Ərafda innellezine tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastecibu lekum in kuntum sadiqin. Ha, oxu. Yəni tərcüməsini oxusun. 194 Araf. Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də sizin. Yəni bu da yenə bütlərə ibadət edənlərdən söhbət gedir burada. Sizin kimi bəndələrdir. Yəni sizin kimi bəndələrdir. Onlar ki, məsələn, yatıblar qəbirlərdə, şükür olar ibadət. Onlar da sizin kimi bəndə oldular insanlar, hə. Əgər doğrusunuzsa, haydi çağırın onları, sizə kömək. Əgər siz düz eləyirsinizsə, onda çağırın bir dənə. Bir dənə onları çağırmırsa, cavab versin. Ölüblər, meyitdirlər. Yəqin dərsə görə. Əgər hə, dərsi münasibdir. Allah razı olsun. Sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, insanlara onların sosial vəzifələrinin şəraitlərinə görə yer verin deyir. Bu nə qədər düzdür? Bax Allah qarşısında hamı düzdür. Yox, yəni demək istəyir ki, bəs insanların səviyyələrinə görə yer verin. Yer verin, yox, yəni söhbət eləyin. Söhbət eləyin. Cəmaatın səviyyəsinə görə söhbət elə. Və hərəkət et. O fərq deyil. Hadi fəqət münasibətdir. Və söhbəti qurmaq. Məsələn, biri var akademikdir. Bir də var, məsələn, akademik deyil, cahildir, məsələn, hansı bir işdə işləyir. Bunların söhbəti fərqlənir. Akademikdən bir daha elmli danışmalısın, daha dəlillər güclü olmalıdır. Ayrıca, məsələn, biri var, məsələn, sürücüdür, o üslubla ona başlanmaq lazımdır. Yəni, bu cür. Sonra? Onun cavab verməmsən, uşaq olmadı, 11-i. Ha, o qalıb eləm, sonra onu qoy. Ha, sonra? Həqiqətdə cini görmək nəyə işarədir? Yox, həqiqətdə cini görməzsən. O bilə gözlə nəsə görsəni, heç nə fikrinə işarə etsə heç nəyə fikir vermə. O hayat kürsünü ifələ qınan heç nə yoxdur. Allah münafıqları sınağa çəkərmi? Münafıqları deyir Allah sınağa çəkərmi? Allah hamısı sınağa çəkir. Həm möminləri, həm münafıqları, həm kafirləri hamısını. Müsəlmana dinliliyi papağı qoymaq olarmı? Müsəlmana dinliliyi papağı qoymaq olarmı? Qorxusu yoxdur. Lakin qorxusu yoxdur belə. Qorxusu yoxsa Allah bilir düzün. Bəs də qutardı. Sifanı qılav həmdik ona.